जागो बिजराज कुंवर जागो बिजराज कुंवर नंद के दुलारे जागो बिजराज कुंवर जागो बिज जागो बिज जागो बिजराज कुंवर नंद के दुलारे जमुना मेले नदा जमुना में गेंदार ग्वाल बाल हारे काली पुकार देत श्याम एक सारे जागो बिजराज कुंवर जागो बिजराज कुंवर नंद के तारे जागो बिजराज कुंवर जागो बिजराज जागो बिजराज कुंवर जमुना में गेंदधार जमुना में गेंदधार जमुना जमुना में गेंदधार ग्वाल बाल हारे काली पुकार देत श्याम एक सारे जागो जागो जागो जागो जागो बिजराज जागो बिजराज कुंवर नंद के दुलारे जागो बिजराज कुंवर नंद के दुलारे जागो बिज जागो बिज जागो बिज जागो बिज जागो बिजराज कुंवर जमुना में गेंदधार जमुना में गेंदधार ग्वाल बाल हारे काली पुकार देत श्याम एक तारे जागो बिज जागो बिज जागो बिज